ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سلیشتم پارا سورة زمر کی دا آیات درس الوی اختمنا نوے درس دے ام اتخذوا من دون اللہ شفاء ایا نیولی دی دیما سیوا د الله نشفا سفارشان او ځان د پار شفاعت کوونکی بلکی آیا نیولی دی دیما سیوا د الله نشفا شفاعت کوونکی قل فرمایا ولو كانوا لا يملكون شيئا اگر تو یا غی چې مالکان ندی د شي اے لا يملكون شيئا من الشفاعه اي مالکان ندی د شي د شفاعتنا ولا يعقلون او ای اقل نلری زکی مشرکان استاس و خدایان د جمادات و د گھٹ و ندیم قل للہ الشفاعت جمیعا او فرمای خاص اللہ لر شفاعت دے غن یعنی دا اللہ دی اجازتنا بغیر شفاعت سوک نشی کولے لکه آیت القرسی کی وی من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه او مخکی تیر شول ولا یشفعون الا لمن ارتضى سورہ انبیاء کی تیر شول او فرمایا خاص اللہ لرا شفاعت دے غن له ملک السماوات والارض د دغه الله د فار باد شهید اسمانونو د زمکو دا ثم الیه ترجعون او بیا دغه الله لبتا شو واپس کړی شي و اذا ذکر الله وحده کله چې آیات کړی شي الله وحده ایکي आवाज او دا وحده منصوب دے بنا برحال و اذا ذکر اللہ وحده کلچ رایات کریشی اللہ وحده پدا سے حال کی چدا اللہ ایکی او دے اشم عزت ننفرت کی تنگشی اشم عزت قلوب الذین تنشی جنون دها کسانو لا یؤمنون بالآخرت جیمان نساتی غیب آخرت عیب آخرت ایمان نساتی جنون تنشی اشمعزت بمعنى دسد نفرت واستكبرت وكفرت او انکرت معنى ده نفرت کی او تکبر کی انکار کی جنون ده کسانو لا يؤمنون بالآخرة چیمان نساتی غیف آخرت وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ كَلَجْرَ آيَاتْ كَرِشِعَ كَسَانْ مِن دُونِهِ چِلَا وَدَ اللَّهَ نَبِي او دا غید عبادت و بندگی رئیس ذکر کی اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ نُنَاسَا پِ دِوِي زِرِ وَخُشَعَلِي غُسْتُنْ كِوِي دا اللہ پا توحید خالص د دې زړه تنګيږي څوک چې قیامت نه مني او کله د شرک څخه خبري کیږي نو په دې بیا دې خوشحالي یستبشرون دې اظهار د خوشحالي کوي او خوشحاليږي په قل اللهم او فرمای حبیبا اللهم یا الله ادا مبارک آیات مبارک دے سعید ابن جبیر رحم اللہ و فرمائل انی لعارف آیتا ما قرآها احد قط فسأل اللہ شیئا الا اعطاه ایاه و ایز خام خافی جنم غایات ندلست اتن چرم او دا اللہ نے چی سوال کرے نو اللہ ورت ورکلی او دا آیات او دی دا مضمون دی سرس الفاظ احادیثو کی سیوا دی پا دی بدا اللہ حبیب چی تحجد شروع کول نو نبی دو رکاتنو کی بے ثنا دا سیوی قل اللہم او فرمائے حبیب آیا اللہ فاطر السماوات والارض چت پیدا کون کے داسمانونو دزمکو عالم الغیب والشهادت او پوه په تمام پټو سی زونو پخکارو انت تحكم بين عبادك تب في صدق فمند بندگانو کی فیما پاوس کی کانو فیه اختلفون چیو آغئی پاغی کی اختلاف کون کی پر از دا قیامت با الہ العالمین تفیس لکے تا اللہ حبیب چیو تحجد ترا پاسی دو صحیح حدیث دینا مسلم شریف ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمائی او دو رکعت بے ابتدا کی کول نو پاول دو رکعتو کی بے ثنا کی دا سوے اللہم رب جبرین و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادکا فیما کانو فیه یختلفون اهدنی لما اختلف فیه من الحق بإذنک انک تهدی من تشاؤ الى صراط مستقیم دعوت اللہ ذا حبیب ابتداء لذی آیات ویلو سرا بازی سلف لکا سید ابن جبیر رحم اللہ وی الله دعاګانی قبل ایو حدیث د مسلم شریف او جبدی بر الله حبیب د دوو رکاتو د تهجد ابتدا کولا ولو ان للذین ظلموا کچریشی د بار د هغه کسانو ظلمو چې ظالمانو مشرکان دی ما حفظ فی الارض جميعا چی پزمکا کی دی غن و مثلہو معاہو او پا مثل ددی ددی سر نورم راشی لفت دو بیهی خام خاچ فدیہ کی ورکی دیدہ من سوء العذابی داغنا کار عذاب نا یوم القیامت پرزد قیامت نداب دبین قبول نکلیشی کده ټولی دنیا دا مال ورکی خوچ دید عذاب نخلاشی نداب دبین قبول نکلیشی و بدا لهم راخ کار بشیدیت من اللہ اید اللہ دا طرفنا ما هغا لم یکونو یحتسبون چنو دی گمان کون کی دایات دیر لی دا سوچ فکرو دا عبرت آیات مبارک دے ایزن کدن کی بدا سی شیر اخکارشی چی دی بخیال و گمان نی امام مجاہد ویگینا مراد سدی عملوا اعمالا توهموا انها حسنات فاذا هي سيئات عملنه کړي وساملنا د دوی وهم دا او چې بنداني کوي دي ناشافي زن کدن کې دا څه خبره سرګند شوا چې هغه ګناه نه وو ذکا اعمال د الله د اخلاص د فارنو هغه د الله د حبيب د سنت مطابق نو د خدای ته کار خیر وي او هغه کار خیر نو بعض اهل علم وی دایات دا معنا لا عملوا اعمالا توهموا انهم يتوبون منها قبل الموت فَأَدْرَكَهُمُ الْمَوْتُ قَبْلَ أَنْ يَتُوبُوا سَامَلُ لَكُلْ دَيْدَا اُخِيَالُ چِ دَمَرْغْنَ مَخْكِبَ دَيْتُو بَوْبَاسِ گُنَائِ وَرْتَوِي نَاسَا فِي مَرْغْ رَاغِ او دَيْتُو بَوِي نَسْتَا ایده هر مسلمان رکی چِ داکار نارو آده دا دینا بَتُو بَوْبَاسَمْ او ننو سبا کئی واری ٹالی کئی بس مرگ رو رسیدو تو بیوی نستا داغی ندی تو بیوی نستا و بدا لهم من اللہ را ظاہر و سرگن بشیدیتا دا اللہ دا طرفنا ما لم یکونو یحتسبون اغه چینو دای ګمان کونکي او سفیانی سوری رحم الله وی د آیات بارک ویل له اهل الریا ویل له اهل الریا هذه آیتهم وقصتهم ویتباهی دی اهل الریا والو لرجکارو نظر یاد بارکای داد دی آیات ته د خدریا کاری د وجنا مساجد جوړ کړو غریبانان مسکینان او کندې به پاللې نور څومره کارونه کړو خدا الله رضا پکې نوا اخلاص نو و بدالهم من الله را سرغن بشي دوی ته د الله د طرفنا ما لم يكونوا يحتسبون آغا چی نو دی گمان کونکی محمد ابن المنقدر مشہور تابعی دے او دسی حائی ستاو پرواتو کنے دا مرگ وقت کی داسی سفر یادنا کول دا چاور تبی دم رتولو مرد دا اللہ دا حبیب خدمت کرے حسنتو دا غلی فریادونا کیا غلی اخافو آیتا من کتاب اللہ دا اللہ کتاب کیا ویعاد دے دا غین یریگم و بدا لهم من اللہ ما لم یکونو یحتسبون زن کدن کے بدا سی سمخ لراشی چید دے یڈو خیال و گمان کنو د غزان ته د جنت فیصله کړې وا او د خاتمی بلی مان فیصله کړې وا وبدالهم راختار بشدویتا ما هغا لم يكونوا يحتسبون نو محمد ابن المنقدر وفان اخشا اي عبدو علی ما لم اكن احتسب یریگم اسنا غشیر الاخکار شی چیز ما خیال و گمان کنو وبدالهم راس سرگن بشید ویتا سیئات ما کسبو سزاگانی دا اغبد و عملون کسبو چی دی کلیو وحاق بهم اور آنازل بشی پدوی ما کانو بهی استهزئون آغا چو دی چی دی داغی پوری ٹوکی بکولی فیدا مستن انسان درن کل چورسیگی انسان تس تکلیف انسان نمراد انسان کافر دے او بی دین انسان دے تکلیف رسیدو بیماری فکری غریبی رال دعانا رابلی مونگا ثم اذا خوالناه نعمتا بیا کل چورکو موندت نعمت من ناز موندت رفنا نعمت سلی بیماری مو پسحت بدلکا لوگا مو پا مال ورکولو ختمکا قال الوائد انسان کافر انما اوتیته على علم بیشك دا مال را کرشوید ماتا دو وجد علم زمانا اے على خبر عندي ما سرد پیسو گٹلو خبر دے علم دے زب تدبیر نو پوئیگم خپل تدبیر پا تقدیر غالب کو دا علا علمی او مانا دا سوا و یاد در تدغشان سور قصص کم تیرو دو کمت یا امنم برایاد دا قارون بارک قارونم ویلیو انما اوتیتوهو علا علم دا مال را کڑے شوید ماتا فسبب دا علم زماب یا علا علم فسبب دا علم دا اللہ فما ازد دی مستحقم الله بو ما کی سدی دل زکه دا مال را کړي بل هي فتنه ثن الله وي بلک دا یو ازمائش او امتحان دی ولکن اکثرهم لا يعلمون لیکن ډیر د دین په هی غنا قد قال الذين من قبلهم بیشک ویل ودغشان خبر لره کسانو چې مخکې د دینو فما اغنا عنهم نو اس فائده نو ورکڑی اغویتا ما کانو یکسبون آغا چو آغای کم کسب کون کی او مالو نے گٹل یاد آغای غناکار آمال و قائدو ایتا سفائده نو ورکڑی فاصابهم رسیدل و اغویتا سیئات ما کسبو سزاگانی د بد و عملون و آغا چهی کڑی وی والذین آغا کسان ظلمو چی ظالمان و مشرکان دی من ها اولائی دی موجود اونا سیسویبهم زرد چوب رسی گیدویتا سیئات و ما کسبو سزاگانی د بد و عملون و آغا چی دی کڑی دی او پا بدر کی قتل کریشل او الله په قحط رولي ګلو رزق ته بن کو وما هم بمعجزين الذي ذي الله لركم زور كون کی او دا الله نه اخلاص دي نشي او لم يعلم ايا ذي پوهي غنا ان الله بيشك الله يبسط الرزق فراحت وی رزق لمن یشاء او چال چو غواړي او يقدر او څنګه وی ان فی ذلک بیشک پدی کی لا آیات هم خان نشانات او دلائل دی چټول حوادث داد الله د تقدیر تابع دی که شوک مالدار کی او که غریب کی داد تقدیر فیصله لا دا د چا تدبیر نه دی، دا د چا سوچ او فکر او علم نه دی. لقوم یؤمنون، دا قوم د پاره چې هغه ایمان ساتي او وروړي. دا رسو یولوی جامع آیات تے، او اللہ بندگانو تپدے کی اولوی امید حکم ورکئی. علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ بوی ما فی القرآن آیت اوسع من هذه الآیا، دین الوی فراخد امید آیات نشتاب. عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہ په دې حال وی دو امید یاد ته فرمای قل او فرمای حبیبا، چې رب کریم فرمای یا عبادی الذین ای بندگان زما هغه کسانو اسرفوا علی انفسهم، چې تاسو ډیر زیات کړی دي په خپل ځانونو باندې. لا تقنطوا من رحمت الله، منا امید کی گئی دا اللہ ذا رحمتنا. ان اللہ بشک اللہ یغفر الذنوب جميعا، بخی گناہنا طول، اللہ طول گناہنا معاف کئی. الہ العالمین طول گناہنا لر معاف کون کنے. انه بشک شاندار هو الغفور الرحیم، دعا اللہ ډیر بخون کې او مهربان دی. باز اهل علم وی پایات کی او شپارس نکات دی، او ډیر لوی د امید آیات مبارک دی. لوی د امید آیات مبارک دی. یو وجه آیات کی داوا نداد په عنوان د عبودیت بانی، الا واز ور کای خو په عنوان د عبودیت. یا عبادی، اے زما بندگانو، اے زما بندگانو. او دا عبودیت تقاضا دیو قسمت ذلت کئی، او دا مناسب دی د حال د گناهګار سرا. دیم ګور اختصاص دے، الله ځان ته اضافت کو. یا عبادی، اے زما بندگانو، یو ندادا او یو د عبادی اضافت الله خپل ځان طرف لکړې. ندا اختصاص فائد کوي. اے زما بندگانو، شان د سید او د مالک دای چې خپل مری او عبد اغبان شفقت او رحمت کوي. دیم تخصیص د ضرر د اسراف نه. اے زما بندگانو، کم بندگانو، الذین اسرفوا علی انفسهم، هغه چې زیاتې مکړې په خپل ځانونو. اے وای ضرر د ګناهونو ګره تاسو ته دی، الٰہی العالمین وای فمان دی. ضرر د گناهونو غره پتا شوله. هلال میں آتا سن رو جی شوکر هلال میں او دانا شنو بجدی کاما شوکر شنو دورم ګور آیات کې د نو مې دین من راغلی مطلقا او اذا الله ذو رحمت نہ بناو مې د کیږي نا لا تقنطوا من رحمت الله بینځه مسره د رحمت اضافت الله خپل اسم جلیل تا کړي آغد الله نم دې دا الله چې پټولو ماناګانو د اسماء الحسنا او دې ها تکړي زګدا موصوف دې او نور سمرا اسماء الحسنا دې غي صفات دې مناو مهدکی گئی من رحمت الله در رحمت د الله نا شوغم ګور تعلیل ذکر کړه ولي داو مې دکی گئی ما وجسدا ان الله يغفر الذنوب جميعا دا تعلیل ذکر کئ الله معاف کوي ګناهونه ټول وما وجد هذا اسم جلیل کی خو په موضع الضمیر کی دلته دا سی ویل کی دلم انه یغفر الذنوب جميعا خود ضمیر فزیبان اسم ظاهر کی خو دی کی د دې اشعار او خبردارې دے چې دا مغفرت دا الله د ذات د تقاضا نه دی ندی او بل شی د وجنا چې ګنه توبه دی وی غیر توبه دی وی دا ګناهونه دا د مقتضیات د ذات د الله نه دی او تم وجدا او ګور الذنوب معرفه ذکر کو او دی باندې الافلام د استغراق داخل کو نو ټول گناهونو ته شامل شو بل د الذنوب تاکید یو کو جميعا سرا لسم تعلیل ذکر کای چنه هو الغفور الرحیم ایو لسم وجدا غفور ذکر کو دا صیغه مبالغه دا ادو لسم وجداوا حذفی د معمول د الغفور کو ډیر بخون کې د خدای او نوی چې سبخی د حذف د معمول دا عموم فائدہ کوي بل ګرا جملی کې حسر راغې جملی کې سره هو الغفور ام دغا اللہ بخن کے لئے یہ هو الکامل العظیم دا اللہ دیر کامل اولوی دے او دغا اللہ بخن کے لئے دا سو وجدی دی آیات مبارک کے دی وجنا مسند احمد حدیث کے راغنی دا اللہ حبیب ویزن خوخم جد چوری دنیا لارسل ماتا د دې آیات مقابله کوي قل او فرمایا حبیبا چې رب کریم فرمای یا عبادی الذین اے بندگانو زما هغه کسانو اسرفوا علی انفسهم چې ډیر زیاتی وکړي په خپل ځانونو ټول مرد بغاوت او بے وفایي او گناهونو کې تیر شوی لا تقنطوا من رحمت الله نو مې د کی گئی ما د رحمت د الله نا ان الله بیشک الله یغفر الذنوب جميعا معاف کوي گناهونه ټول انه بیشک شان داده هو الغفور الرحیم دعا الله ډیر بخون کې او رحم کون کې دې آیات نازل شوه دې دا خلکو بارکی چې ډېر ظلمونه کړی او غیرې دل لا اله الا الله مين وي يري گيما یری گئی ما اللہ توبہ قبلی تاسرا متوجی شئی وانیبو الى ربکم روگر زیخ پل ربتا پتواعتو تابداری سرا واسلمو لہو تابدار شید اللہ لرا من قبل مخید دین عیات یکم العذابو دا چراب شتاسو تعذاب ثم لا تنصرون بیا بتاسو سر مدت نکڑیشی واتبعو روان شی احسن ما انزل ایلیکم دڑیر خیستاغ کتاب پسی چرالی گلی شوی لتاسو تا من ربکم ساسو درب طرفنا من قبل مخید دین عیاتیکم العذاب و شراب شتاسو تازاب بغتتا ناسابی و انتم لا تشعرون او حال داده چتاسو بپوهی گئینا انت قولا دا چونوائی نفس یو نفس سبا پرزد قیامت و زن کدن کی یا حسرتا ہے افسوس دیوی مالرا ہای افسوس یا حسرتا ہے افسوس علاما پاغس فررت فی جنب اللہ چما کمیو کوتا ہی کڑی و پا حق دا اللہ کی او دا اللہ پتواعتو توحید کی می کمی کڑیو و ان کنتو لمن الساخرین او بیشک او مز خام خاد ٹوکو کون کنام نو افسوس بکی او نفس چی دا اللہ پا ذکر کی قرآن کی او پا دی عمل کی دکوتا ہی کڑی مراد قرآن دے او دیبان عمل لے دی وای ما هو د الله حکم نه ضایع کړي لکه حدیث کې راغلي نکی نی او سړی په او زید ناشته کې او نزيدت لو په او لار او نه اڑخ لګي په او بستر او جدل ته الله یاد نکو الا کان علیه سیرات یوم القیامه داب پد افسوس وی حدیث دی دا ابو داود شریف وی گورا دو روک در ناس تا میکڑی وا اد دنیا می پا پندونو خبر اکڑی وی او اللہ می اڈو یاد کڑی نو اگورا پروتو مو اللہ می یاد کڑی نو نو افسوس بکئی ابراہیمی تیمی رحم اللہ داموی مشہور تابی دے وی دا افسوسو نو در از دا قیامت ندارے چوب ګوري او سړی مال د هغه چې الله د دنیا کې ورکړو چې پرز د قیامت د بل د تل د میزان کې وپروت وي اې د جمع کړو او د الله په دین لګولې نو بس دې چې مړ شو بل چاله ملاو شو بس هغه د الله په دین لګولو نو مال د زده او په تل د میزان د بل کې وپروت وي او افسوس دام دیو سڑے بستانو کرو خادیمی او پرز د قیامت آبتان دا اللہ پا نیس پا مرتب کلویوی یا یو سڑے بو گوری دنیا کی دا پی جندو چڑندو نداغ دا قیامت پر استرگی دی او دا دسترگی وی دیڑند را پورتا شو دے با افسوس کئی چگورا غڑند خو بینا را پورتا شوی او زما غټي غټي سترګي زه خو د قبر نړند را پورته شم او بشک او مز چې ما بټو کې کول د قران او د الله د رسول پورې او د الله د اولیاء او پورې په دنیا کې او تقولا یا دا چون ویلو ان الله هدانی کچر الله ما ته هدایت کړې ویل كنت من المتقین نخام خازب وید پرشگارونا و تقول یا داو نوی حین تر العذابا کلچ دا نفس با عذاب گوری لو ان لی کرتن کچلوی ما تواپس دنیا تتلل فا اکون من المحسنین نزب شوید نیکانو نپاقی داو فعمل کی بلا ولنا قد جاعت کا آیاتی بشکر آغلی اتا تا آیاتو نظما فکذبت بها نتاغیت دروغ نسبت کڑیو واستکبر تاولوی دی کڑیو وکنت من الكافرین او وتد کافرنا و یوم القیامت پرزد قیامت تر الذین کذبو وینی باغ کسان کذبو علی اللہ چی دروغی ویدی پا اللہ وجوہهم مسودا مخون بی توروی لکه دغه شانیات سوره یونس کم در تطیر دی وشتم کانما اخشیت وجوہهم قطعا من اللیل مظلما علیس فی جہنم آیا نشتر پا جہنم کی مثول للمتکبرین زید دی رکی دود فارد تکبر کونکو وینجی اللہ الذین اتقو نجات بور کی اللہ کسانو تا اتقو چی غید اللہ نیری دلیو بی مفازتهم فسبب د کامیابی د دوی لا یمسهم السوء بل رسیگی دوی تس تکلیف و عذاب ولا هم يحزنون او نبوی دوی غمجن اللہ خالق کل شئن اللہ پیدا کون کدار یوشیده و هو علا کل شئن وکیل او دا اللہ پا هر یوشی محافظ او زموار ده له مقاليد السماوات والارض ذي الله ظفر چابياني داسمانو نو دزمکو جي اذ خزانو چابياني د الله رب العزت فلاس کي دي دا مقاليد جمد د مقليد يا د مقلات ذي الله سرچا بيان د اسمان نوز مخذي اواز علماء د مقاليد معنا په خزانو سرکړي ذي الله د فار خزاني د اسمان نوز مخذي هغه خزاني سي ګره د باران خزاني دي ور سرا او د بوټو زرغونول خزاني دي اے د بوټو زرغونولو خزانی دی او نور سمره خزانی دی د الله سره چا ختمینا و ایم من شین الله عندنا خزائنه الله ودا سی او شی نشته مگر مون سره خزانی دی والذین ها کسان کفروا بآیات الله چې انکار کړی غید الله د آیات سننا اولائک هم الخاسرون دغ خلقم دوی کامل و مکمل تاوانیان دی قلو فرمای حبیبا اے کفار دا اللہ حبیب دخل خدایان و عبادت ترا بللیو و ایراشا و دا خستاس و دا پلارنی کدین نے نو اللہ آیات رو لیگلو قلو فرمایا افا غیر اللہ آیات غیر اللہ بارکی تأمرونی حکم کوئی تاسمات اے مشرکانو اعبد چیزورت عبادت و بندگیوکم ایوہ الجاہلون اے ناپوہو ولقد اوحی علیکا و بیشک وحی کرش ود تاسوتاب وَإِلَى الَّذِينَ أَوْحَيْنَا بِغَمْرَانَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ تَشْوِيَا مِنْ قَبْلِكَ جِتَاسُنَ مَخْكِيُ لَئِنْ أَشْرَكْتَ بِالْفَرْضِ وَتَكْذِيرِ كَشِرْكِ دِيُوكُ الْعَيَاذُ بِاللَّهِ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ نُحَامَ خَامَلْ بَدِ تَبَاوَ بَرْبَادِ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ او خام خاشبد تاوانیانونا بل اللہ فعبد بلکہ اللہ چی دے وازی دے اللہ عبادت و بندگیو کا وکم من الشاکرین او شد شگر گزارنا وما قدر اللہ حق قدری ہی او دا سویم زل چی دایات رازی سوره انعام کې موږ د قدر درې معنا غانې کړې وي غوړه معنا پکې دا و او ما قدر الله ند پی جندل مشرکان والله حق قدره په حق پی جندو د الله سره کبي جندل بیا به ور سره اونۍ غټي مړي ژوندۍ انسانان پیریان او ملائک نشریکون خو رب ند پی جندل والارض ازمکی جميعا طول قبضته فمتی داغ کی بوی یوم القیامت پرست قیامت والسماوات واسمان نمتویات بیمینه انغختشی بوی پخلاس داغ کی علماء لکلی ویعیات کی دی طرف تا اشاره دا مشرکان و تویستا دا خدایان یاد ازمکی ندی یاد ازمکی نجوڑ کنی یاد دا اسمان نجوڑ کنی طول د الله د قبضه او د قدرت او د بادشاہی د لاندې دي د ازمکه ټولي به په موټي کې وي اسمانونه براتا وي په خلاص کې سبحانه پاکی د الله لرا وتعالى عما یشرکون او د الله او چد دغه نشری ور سره کوم شریکان جوړي اور دازمه کې اسمانونه ببدل شي لکه سوره ابراهيم کې دلتيرو ختم سلوي ختم آیات يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار او سوره انبياء کې دلتير شو آیات يوم سلسلو رمو يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَكَيْفَ يُكَذِّبُ بِالْيَوْمِ فَصَعِقَ نُبُخُدَ مَدْبَشِي مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ هَرَ وَسُوق چ پاسمانونو کي وَمَنْ فِي الْأَرْضِ او هَرَ وَسُوق چ پزمک کي دي إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ مگر هَرَ سُوق چ د الله خو خشي دغشان آیات سورہ نمل کی تیرو غمتی آئیم حل تا تفصیل شویو چشپیلئی کی بسوز لی پکے والے کی او دغشان آیات در لطیر شو سورہ یاسین کی او پندوستم ثم نفخ فیه اخرا بیاب پکے اکڑیشی پدشپیلئی کی اخرا بلزل فیذا هم قیام الناسا پی دی بول آڑوی دی قبرننا ينظرون او غوري باب واشرقت الارض بنور ربها روحان بشزمك فنور درب ددي انور بني سپغمي ستوري بني نو اله العالمين چې مخلوقات صرف سلكي او ظهور کی نو دا غي فتجلي بد ازم کرو خانشي روحان بشیزمک پنور دربد دیزمکی وودوی عل کتابو کی بخودیشی ملنامی وجیع بن نبین راب وستیشی پیغمبران علیہم السلاة والسلام والشہداء او گواہان یا غیب گواہی کئی مراد دا شہداء و نا فرشتی دی او مراد تی امت دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے شہداء و نا مراد دے انسان دا اخبی اولا اسنی او دا شہداء و نا مراد دا ہر امت غنی کس دے راب و استیشی پیغمبران و شہداء و گواہان و قدوی بینہم بالحقی فی سلب و کلیشی پا مند دوی کی پا انصاف وهم لا یظلمون او دوی سر ظلم زیاده بون کلیشی و اوفیت کلو نفس پورا بور کلیشی علی او نفس تاما عملت اغچ ساما لکڑے و هو عالم بما یفعلون دا اللہ خبوی گی پا اغچ دی کمیب وسیق الذین کفروا روان بکړي شي هغه کسان چې کافر دي. وسیق الذین روان بکړي شي هغه کسان چې کافر دي را جهنم جهنم تا زمرا ډلی ډلی دی وجنه دی صورت ته نو ویخو روان بکریشی آکسان چی کافر دی الی جہنم آزمرا جہنم تا ڈلی ڈلی اسنگ بروان شی نسور بنی اسرائیل ستن میں نمبر آیات کی در تطیر دی خفی بے بروی دا کافرو امخبسو لئی دا قبر نچ کافر را پورت شی نمیدان دا محشر تا بد مخبسو لولو جی. او سوره مریم کې د تثیر شعیات شپږتی آیمو ونسوق المجرمین الى جهنم وردا تگی بے بوزو بے انتہا تگلت تندبوی. او سیق و سوق وی پزور بوتلوتا لکا زناور سڑے شڑی ویو ٹکیے حتا تر دی اذا جاؤها چراب شید جهنم تا فتحت ابوابها کلاو بکڑی شیداغی دروازی او د جهنم و دروازی دی. سورہ الحجر کی تیرو لها سبعت ابواب لکل باب منهم جزء مقصوب اگر دین مخک ببندی وی زکه جهنم جیل له او د جیل دروازه بندې بنا بر ضرورت قلا ویږي لکه سوره هم ذکر روان دي دروازه به بندې وي ان علیهم مؤصده فی عمد ممدده دا دروازه به بندې وي مخک نه به بندې فتحت ابوابها کلاو بکڑیشی دروازی دی جہنم او دروازی دی لکا سورہ الحجر کی تیری وقال لهم خزنتها وائی بدی کافرتا خزان چاند دی جہنم دا خزنتها دا جمع و دا خازنن ورطبو یلم یاتکم رسول منکم ایا نور اغلی تاسو ته کافر پیغمبران منکم تاسو نا یتلون علیکم آیات ربکم جلستل به پتاسو آیاتنا درفتاسو تاسو ته پیغمبران نور اغلی چې الله یاتنا به لستل وینذرونکم يرولی به تاسو لقاء یومکم هذا د ملاقات دور از تاسو نه چې دادا قالوا لنبوي بلا ولنا زمون منتفي غمبران راغلي ود الله دين او كتاب لستلو مونږه د دې رنه يرد دې رجنه يرولي ولكن حقت كلمه العذاب لكن ثابت شوه حكم د عذاب على الكافرين فكافروا قيل ادخلوا ابواب جهنم او بویل شی وردن نشی دروازو د جهنم تا خالدین فیها امیشه بی پدی کی فبئس مثوى المتکبرین بد دا جهنم زید پات کی دود تکبر کون کو وسیق الذین اتقوا الی ربهم الی الجنة زمرا او بوبت لیشی هاغ کسان اتقو ربهم شید اخبر ربنا یرید دیو جنت تا ڈلی ڈلی ڈلی ڈلی بلارشی اے دا شہداؤ ڈلوی دا علماؤ ڈلوی دا قرآن دا قرآو ڈلوی مختلف ڈلی بسوی دا بروان کلیشی لکه د کافر څنګه مختلفه ډلې وي او د سیق او د سوق معنا د شړل لکه وانا سوق المجرمین الی جهنم وردا وګوره جهنم ته خو شړل زکه زړه نکیدو د جنت بارک څنګه و سیق وای سیق او سوق خو په زور چې سوق بوزي نو داغی مختلف جوابونه علماء کرام کړی دي مختلف جوابونه علماء کرام ذکر کړی چې کافر سره خوشاړل او پزور بوتلل مناسب وزکه اور تتل نو ملائک به شوق د خونه راکاږي او مې شبونه لا وجوههم اې دي خونه به نیولي په دې مخ به راکاږي او يدعون الى جهنم دعا پدی کو دی کو ببوت لشی ندا دې څنګه پزور روان کړي نه مؤمن دې څنګه پزور روان کړي نه علامه حافظ ابن قیم رحم الله د جنت مبارک او دا غي د تفصیل مبارک خپل کتاب دې حاد الارواح الى بلاد الافراح نو خکول وجعی دا ذکر کرے باغی کی خکول وجع دادا میدان د محشر کی بحکم شی چی چاد چا عبادت کولو ناغی دی دخپ المعبود سر نرمر گری شی رتول مشرکان بلاڑ شی سوک بوتانو سرا سوک نور سرا او چا چې د سی عبادت کړي نو دغه مشرکان به د خپل معبود سره مرګري شي مؤمنان به واجب فاتې شي دوی به واجب فاتې شي نبی کریم وای ته لاړ لتا سو واجب فاتې شوي دې به موږ دنیا کې به واجب سو ګره لا پروتو سو ګټه لا سو بډی لا سو ژوند دی لا ازمون معبود صرف یو الله وی تاسو خپل رب پی جنئی ندی بوی آو مون رب پی جنو که مون لپخپل صفات زهورو کی نالا با میدان د محشر کی دی تا زهورو فرمائی و رست را روان دی دی با پسجدی پریوزی ندی خودی میدان د محشر کی رب کتلے د جنت نعمتونه د الله د دیدار مقابله کی سری نو دې زه نزیده پټیلو به بوزي سپوږه په خبره زکه وسیقه وې وسیق الذین بوبت لشی حق کسان اتقوا ربهم چې غیر خپل رب نه یرید لیو إِلَى الْجَنَّةِ جَنَّتَ زُمَرَا دَلِ دَلِ حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا تَرْدِي چِرَا بَشِدِ جَنَّتَ وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا دا واو دا حال دا پار دے او جملة حالية دا فتقدیر دا قد سرا بنا بر مشهور قول وَقَدْ فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا او حال دا دے چې د دې دروازې بد مخ کې نه کلاو کړی شوی وي اې د دې دروازې بد مخ کې نه کلاو وي چې کدي وا مبارک دې ته علما حیران دي چې دا واو د صد فار ده نو سو کوئی دادل تدا تف د فار ده اتف د عطف دے پا جملی او جواب محذوف دے امام مبرد وی اغما اغ جواب او جواب محذوف وی سعیدو وفتحت سو کوئی دعواو دی دے کی زائد دے دا کوفیین وی او دا قول خطا دے چواو تا زائد وی پا نزد بسرینو لکه د نوحاتو په مسلو کې اختلاف وي اباز یوی دی تواو سمانیه وی واو دا اتو وی عدد دا قریش و داره دی دیو نشیش میری وی خمسةن ستةن سبعةن نو و ثمانیةن سرووو وی خمسةن پنز ستةن سبعةن و ثمانیةن کلچو تورسیگی نو داتم سرووو وی لکه الٰه العالمین وی سخرها علیهم سبع لیالن وَثَمَانِيَةَ اَيَّامَ اَوَتَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ نُچِ اغوش میرَي او کل اتم تصفت ترسیدلِ نُوَي وَنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ دارنگی سورے کحف کی وَي وَيَقُولُونَ سَبَعْتٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ او سورے تحریم کی وَي سیبات و ابکارا ندا ابکارا اتم صفتو اغیسر واو روڑے دے رسو کوئی داواو سمانیه دے اباز وی داواو دا حال دے او جمل حالیه دا او قد دیدے کے مقدر دے وفتحت بوابوها اے وقد فتحت بوابوها او حال دا دے مخکن دروازی بے کلاو شویوی وقال لهم خزنتوها او بویدوی تا خزان چاند دی جنت سلام علیکم سلام دی پتاسو اے دتولو مشکلاتو مصیبتونو نخلاش وی طیبتم خوشالو سے گئی دطیبتم یا دامانو خوشالو سے گئی یا طیبتم تاسو دنیا کې پاک خلق وئی د شرک او گناهونو نه پاک وئی فادخلوها وردن شیدیتا خالدین پدې کې به همیشه ای اللهم اجعلنا منها تاسو پاک خلق ای دی به پاک خلق با جنت ترازی جنت پاک دے او د پاکانو زیده سوک چه پا گناہ ککڑو یگر که زرغن تی نو ککڑو پا گناہ گند جنت نشیت لے اول بدی پاکو لشی نگو را کل سی توبہ چاویز تا پاک شو کل دنیا کی بی بیماری او مشکلات رانل او اللہ ورطا دا صبر توفیق ورکو پاک شو او زن کدن چه رات لنو دے پاک شویو او کل گورا زن کدن سختو سر سڑے پاک شی نو کل پا گناہونو سکا کروال پاتی شی نو دا قبر پا عذاب پاک کری شی نو کل دا سی گناہونی چه دا قبر پا عذابم پورا پاک نشو نو میدان دا محشر کی پا عذابونوی چې خپاک شي نو علب وردن کیږي لکه حدیث د بخاری شریف کې راغلی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي وای مؤمنان به دور نخلاشي نو رابن وکړي شي په یو پل شي د جنت او د اور په منځ کې او یو بل سره کوم ظلمونه کړی په دنیا کې راغي بدلی به واغستې شي حتی اذا حزبوا ونقوا چه خپاک شی نو د جنت د دنکی دو حکم بوشی وقالو الحمد لله الذي وای بجویتو الحمدنا خاص اللہ لردی الذي حغا اللہ صدقنا وعده چی رشتی نیکا منسر اخپل وعدا وعده کڑی وچیز با مڑی جوندی کو مرا جوندی کو وعده کړو د اجر او ثواب او مونته اجر او ثواب راکو واورثن الارض صبیر اشرا کم تزمکد جنت نتبو او من الجنت حيث نشا زی نسود جنت نا کم زی کیچ مخخشی فنعم اجر العاملین نسخ اجر د جنت اجر د عمل کوونکو وتر الملائکه ویني وت ملائک حافین من حول العرش چې طواف کوونکی وي غیر چا پیر دارشنا یسبحون بحمد ربهم او پاکی بیانی سرد صفات بیانون دخل ربنا وقضی بینهم بالحق فی سلب و کریشی پا من ددوی کے پا حق سراب بینهم اے بین العباد فی سلب و کریشی بینهم پا من ددوی کے دا بینهم زمیر دی عباد و تراجیرے فی سلب و کریشی بینهم اے بین اہل الجنت والنار یا فی سلب و کریشی پمند پیغمبرانو ددید امتنو کی بالحق کی پا عدل و پا انصاف وقیل الحمدللہ رب العالمین او بویلشی طول حمدن خاص اللہ لردی چپالن کے دٹھول مخلوقات دے سورہ مومن چدی تا سورہ غافرم ویمکی سورت دے نازل شید پس دا سورہ زمرنا دا پا ترتیب دا سورتنو کے سلوی اختم نے او پا نزول کے شپیتم نے او دا دی اصلی دعوالا فدع اللہا مخلصین له الدین یو الله رو بلی او خپل بلن دی الله تخاص کئ او نه آیاتونو کې پدی دلائل عقلی دی یو دلیل نقلی دی د ملائکونا او د کتاب د موسی علیه السلام نا بسم الله الرحمن الرحیم حامیم اللہ د دې په مراد او معنا باندې خپوهیږي تنزیل الکتاب را نازلې دل دې کتاب من الله د الله د طرف ندی داس الله العزیز چې غزور او رو غالب دې العلیم او فوه دے غافر الذنب بخون کے د گناہ دے بخون کے د گناہ دے قبل ان کے د توبے دے شدید العقاب سخذاب والا دے زتوال خاوند نعمتونو د احساناتو دے زتو المانا و ظلمنی خاوند احساناتو دے لا الہ الا ہو نشت دبل دے عبادت و بندگی مستحق الا ہو مگر دویو اللہ دے الیہ المصیر دی الله طرف تواپس کی دلوت للی علماء لیکلی وی دا صورت بالکل لکا خط چال لیگی نو دا دا اللہ دا جانب ندی بندگانو تا خط راغلے پا خط کی اول دائی چی دا دا چا دا طرف ندی او دا خط والا صفات وی او بیا دا خط را لیگنوی و مقصدی مضمون و خبرائی نگور دلتا موی تنزیل الكتابی من الله العزيز العليم دا کتاب راغله دې د جانب د الله نه چې عزيز او عليم نه او غافر الذنب نه بعض علماء وی دا آیات په ټولو کې لوی د امید آیات ده ګناه لا نشته او بخنه بخکې کا غافر الذنب بخون کې د ګناه ده قبل ان کې د توبې ده شدید العقاب سخذاب واله ده زتون حون دین عامات و احساناتو دے پدی خط کی مرکزی خبر صدا لا الہ الا ہو نشتبل دے عبادت و بندگی مستحق مگر دغی واللہ دے الیہ المصویر داغی اللہ تورتر لی ما یجادل فی آیات اللہ جگڑ نکی دا اللہ پا آیاتو نکی اللہ الذین کفروا مگر آکسان چی کافر دی فلا یغرر کا تقلبهم فی البلاد ندوکا کی روان چیتا لرے مخاطب آگر زیدل را گر زیدل ددوی پخارو نکی لکه دغه شان آیات سوره آل عمران کیم تیرو 196 نمبر وی فلا یغررک تقلم فی البلاد انما نملی لهم لیزدادوا اثما کذبت دروغ نسبت کړه او قبلهم مخید دوینا قوم نوح قوم نوح علیہ السلام والاحزاب او نور دلو من بعدهم لای نفس وهمت قصورا دلر و کل امت هر امت برسولهم دخل پیغمبر بارکی لیاخذوه چروینی سی او دی پیغمبر ته تکلیف و رسی وجادلوا بالباطل جگڑی کڑی وی پیغمبرانو صرف باطلی طریقی لیدحدو به الحق چی کمزور کی پدی حق او دا حق زائل کی فاخستهم نرانی ولی ماغوی فکیف کان عقاب نسرنگ و عذاب زما وکذالک دارنگ حقت کلمت ربکا ثابت شوید حکم دا عذاب درفستا علی الذین کفرو فاہو کسانو چی کافر دی انہم اصحاب النار چی بیشک دوی خاوندان دور دی الذين يحملون العرش اغه ملائک چې پورته کوي هغه عرش ومن حوله او څوک چې د دې عرش نګیر چا پیر دی ور قرآن کې دوه ځایونو کې راغلي چې عرش د الله ملائکو پورته کړي لکه سوره حاقی آیات ملکی واللسن ویحملو عرش ربک فوقهم یومئذ ثمانیا پورتب کی عرش درفستا پا دغرز دپاسد زانونو ات ملائک ورا پرز د قیامت هو با اتوی اے عرش د الله چې دا ملائکه پورته کړي امر ثابت فی الكتاب والسنه دا یو امر ثابت دی په کتاب او سنت کې او دو ځایونو کې ذکر راغلی او دا زید الذین یحملون العرش ومن حوله اغه ملائک چې پورته کړي د عرش او سوق د دینه غیر چا پیر دي او دوی میاد د سوره حق دی شیخ الاسلام ابن تیمیه رحم الله وای دا قول د الله چې یحملون العرش او دارنګ سوره حق کې وای وای یحمل عرش عرش ربک دا یوجب ان لله عرشا یحمل دا واجب ای چې د الله عرش دی غفور تکړې شوی دی او دا واجب ای چې عرش نه بادشاہی نه د مراد کما تقوله طائفه من الجهميه لکه جهميه یو باطل افر کوا ای وای عرش نه مراد بادشاہی دا او حدیث دی باب کې ډیر راغلی چ عرش دا ملائکه پور تکړه وګوره دا خبره ثابت ده چې عرش ملائکه پور تکړه د الله په قدرت ملائکه پور تکړه ادا خبره ثابت ده چې پرز د قیامت بدات وی خو دیتو کې د سلف او اختلاف ده چه دا ات ملائک دی کات کسمون دی کات سفون دی او نن مت دی او کنا اب ای سوال بانی سر ازام پوئی کی نوالا پا جواب پوئی کی د باز علماء وی دا تصفونه دي د ملائکو لکه دا ابن عباس سعید ابن جبیر او د شعبی او د کرما رضی الله عنهم منقولنی وی سوره حاقه کې چې اته وی دا تو نه مراد سمانیت صفوف من الملائکا حت صفونه ته مراد دي او دویم قول داده چلاتو نمورات سمانیتو اجزائم من تسط اجزائم من الملائکہ این ملائکو نه اجزا دی نواغات اجزا عرش پور تکڑے دام ابن عباس رضی اللہ عنہ ما قول لے او دویم قول داده چی پور تکون کی دا عرش نن او پرز د قیامت اته ملائک دي ویننم اته دي او په قیامت پرز بم اته وی لکه دی بارک ترمذی او ابو داود شریف یو حدیث راغله حدیث دے د عباس ابن عبد المطلب پای کی راغلی ثم فوق ذالک ذالک سمانیت او عال و اید دید پاسا دا وم اسمان دا پاسا تا ملائک دی ما بین ازلافهم الى رکبهم دا غید دی خپونا تر دنگوننو پوری راوالی ما بین سمائن الى سما دم رفاس للا لکدی او اسمان نتر بلا پوری ثم فوق ظهورهم العرش دا غید شاگانو د پاسا عرش دے دا امام ترمیزی امام ابو داود دا حدیث ذکر کرے و امام البانی ضعیف گرزو لے لگونا چنن سلور دی او کات دی پر از دا قیامت خو قرآن نس دے چیت ملائک بئی سلورم قول داده چې پورته کوونکی دار سلور ملائک دي اپرز د قیامت بعد شي دی بارکی حدیث راغله ده هغه حدیث دا حدیث مسند احمد او امام دارمی ذکر کړي په خپل سنن کې امام بهقی پاسما او صفات کی ذکر کړي ابن کثیر وی شیخ احمد شاکر وی رحمهم اللہ چی جید الاسناد دا حدیث دا سنت پہ اعتبار جید دے اگر جیدن یو مرتبہ دا دا حسن دا پاسا او دا صحیح نکتا دا حدیث یو مرتبہ دا حسن دا داغی دا پاسا مرتبہ دا جید الاسناد دی قول تا ابن کثیر ترجیح ورکڑی او ابن جوزی پزاد المسیر کی او آویداد جمہور قول لے چنن سلور دی او پرز دا قیامت بات شیب بہر حال دی مسئلہ کی دولما او اختلاف تا خو اتفاقی دی چه پرز دا قیامت بات وی خونن سلور دی او کات دیب مخکن در تدارش بارکی تیرو امام ابو جعفر محمد ابن ابی شیبا چی 297 میں کی وفات دے دمرا مخکن عالم دے دیو غٹ کتاب لکلے نمیر العرش وما روی فیہی الَّذِينَ هَغَ مَلَائِكَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ چی پورتک بی عرش عرش پورته کړه ومن حوله او شوق چې د دې عرش نګیر چا پیر دی یسبحون ادا ملائک د الله پاکي بیان ای بحمد ربهم سرد صفات ویلو د رب خپلنا ويؤمنون به مان ساتي پالا ويستغفرون للذین آمنو او دا د عرش پورته کون کی ملائک او سوک چه گیر چاپی ردی بخن غاڑی آغا کسانو دا پار چه مومنان دی چاکی ایمان دے چاکی توحید دے نو آغای دا پارا بخن غواری دا مغفرت سوالونا ورتکی دا مغفرت سوالونا ورت دا ملائک کی او دا ملائک وی ربنا ایزمونگ ربا وسعت کل شین فراخ تهر یوشتا رحمتن د جهت د رحمتنا وعلمن او د علمنا فاغفر للذین تابو نبخنو کیا کسانو تتابو چی دا شرک و کفر نائی تو بیستی واتبعو سبیلک روان شوی دستاد سیلار پسی وقهم عذاب الجحیم او ساتی غید عذاب د جهنمنا ربنا ای زمونگ رب ملائک فرمائی وادخلهم وردن کدا مومنان جنات عدن جنتون دا مشگریت اللتی حق جنتون وعدتهم چتا ددوی سرواد فرمائلی او یوازی دینا ومن صلح من آبائهم او سوک چی مومنان دی ددی پا پلارانو کی وازواجهم او ددوی پا بیبیانو کی وذرياتهم او ذوي اولاد کې او د صالحه معنا در تمخ کې تیروا چې صالحه نه مراد غني کا مال لري بلکې موافقت د په ایمان کې ځکه ایمان سره کني کا اعمال وي د بیا خو بده دغه د وجنه سره جنت تزي او دل تبه الله تبع داخلي ور معشومان بچي چې نابالغ وي دایب په ایمان تبعیبان د مور خپل ارسل جنت کی او کم چې بالغ بچی دی په ایمان استقلالی باندې اگر کا عمل کم وی لکه دا شانه یا سوره تور کې مر روان دی یوشتم ومن صلح من ابائهم او شوک چې مؤمنان د دوی په مشرانو کې د دوی په مشرانو کې نه کانو وازو آجهم او د دوی په بیبیانو کې وزرياتهم او په اولاد د دوی کې انک انت العزیز الحکیم بشکتی غالب او خاوند حکمتونو وقهم السیئات او بچو ساتي دی د اغه سزاګانو د ګناهونو نه ومن تق السیئات او څوک چې بچو ساتلو د سزاګانو د ګناهونو نه یوم یذن فدغرز فقد رحمته بهشکه تا په رحم کو وذالک او دا هو الفوز العظیم امداد کامیابی لویا دغه ملائک د الله د مؤمنانو بندگانو شمر خیر خو عادي چې د عرش ملائک ورته دعا کوي غیر چاپیره ملائک دعا کوي ایواز دي مؤمن تنا د دوالدین بی بیان اولاد سم دعا کوي ان الذين بشکه هغه کسان کفرو چې کافر دي ينادونا اواز بور کریشی دوی تا او دی با پغور کی زان تب غسی چی دا اولی ما کفر اختیار کرو چهور تر عالم ای تب آواز ور کریشی لمقت اللہ چی خامخا غسد اللہ اکبر من مقتکم دیر لوی وستاسو دو غسین کافرو چی تاسو ننسم را غسی انفسکم خپلو زانونو تا اذ تدعون الى الايمان کلچ بتا سرا بلل شو ایمان تا فتکفرون نتاسو بکفر اختیارولو اے کافر وزان تا غسی پلاسنو بچک لگئی رب کریم بورتووی چیزان لتسورنن غسی ددین زیات غسد اللہ و چت به ایمان تر ابلل شین تاسو به انکار کولو قالو وای بلا کافر ربنا ای رب زمونگا امت نسنتین مرضی کو جو کرتا واهیت نسنتین او ژوند دی کو جو کرتا فاعترفنا بذنوبنا موږ اقرار کړی د خپل ګناهونو او جرمونو ف فهل الى خروج من سبيل آیا اشتری د پار د وتو د ور نسل عرب تذالکم دا جواب نه دی جواب مقدر دی دا داغه علت دی دلته علماء لیکلی جواب محذوف دی دی وی فهل الى خروج من سبيل آیا اشتری د پار د وتو سلارا چې موږ دی ور نه روزو کافر وی دنیا توا پشو نو جواب دار لا سبیل الى خروج نشت دلار دوتو دفارا داغی علت سره ذالکم دارنگی بی تاسو بی انہو پدی سبب چی بیشک شاندار اذا دعی اللہ وحده کلچ روب بللش واللہ وحده اکی وازیب چلا به یوازې روبللی شو چله یوازې حاجت روا مشکل کوشاره الله به روبللی شو یوازې کفرتم نو تاسو به د الله د توحید خالص او د خالص وحدانیت نه انکار کولو و ان یشرک به تؤمنو او که شرک ور سره وکړی شو تؤمنو نو تاسو به په دې یقین ساتلو فالحکم لله العلی الکبیر نو فیصله خاص الله لره چې اوچت او لوی دی او الله فیصله کړی چې کافر او مشرک همیشه د پاره اور کې بهیر او باسی بینا هو الذي ذا الله عزاد دي يريكم آياته چه خيطا ست دلائل دخب الوحدانية وقدرت وينزل لكم من السماء رزقا اور عليكي تاسو تدبر طرفنا سبب در رزق سباران دي وما يتذكر نسيتنا قبل ويلا من ينيب مگر آغسوك چه غرا درزي الله تاب او زدین عادی نده بلکی ده منیب ده نابد ده فکیم فدعو اللہ مخلصین له الدین روب لئی اللہ خالص کون کی شید اللہ تدخل بلن تعات و عبادت ولو کره الكافرون اگر کافر دا خبر بدگنی رفیع الدرجات درفیع الدرجات علماء کرام دو معناګانی کړی دي رافع الدرجات پورته کونکي د درجو دي الا د پیغمبرانو درجی پورته کوي او ګور د نبوت او د رسالت مقام ته رسي پیغمبرانی دنیا کی در رسالت مقام تو رسول نخبل بندگان با پرز د قیامت په جنت کی مختلف درجات و تور پورته کی یادی کی رفیع فمانا د مرتفع نے اے مرتفع مرتفع الدرجات یعنی عظیم الصفات الله د لوی صفات خاوند ذل عرش خاوند او مالک د عرش دې یلقي الروح علی وهي او قران من امره بخبل حکم سر علی من یشاء من عبادی فاغچا چې خوخه شي خپل بندگانو نا چې پیغمبرانو خاتم النبیین علیه السلام دې لینذر یوم الطلاق چه او یری خلق درزه د ملاقات نا اید قیامت په نومونو کې او نوم دی یوم الطلاق د ملاقات رز دیته د ملاقات رز لوی اسمانونو زمکواله و ملاقات کی او خالق او مخلوق به ملاوشی هر چانه مخامخ با الله د اعمالو ته پوشو کی او عابدون او معبودون به ملاقاتو کی ظالم او مظلوم به یو بل سره ملاقاتو کی دیتا یوم الطلاق رز د ملاقات په دی اعتبار وای یوم هم بارزون فکم رز شدی ورا سرگنشی اللہ تا لا یخفا علی اللہ منهم شیعون پٹ بنشی پا اللہ دزوین سشیع لمن الملک اليوم لله الواحد القهار مفسرین لیکلی دا اعلان با او دا आवाज با الله د وکره تکي یو ځل چلمبای شپېلې واله شي اټول مخلوق سشي ټول مخلوق باندې فنا راشي رب کریم با ویل من الملک اليوم د چا د فار بادشاہی دنن رز دری پیری بدا سو فرمائی نسوک بین چی جواب ورکی نزان تب جواب ورکی للہ الواحد القہار یواز اللہ د پار چیکی او القہار و زور ورده دویم دار جداب د دویم شپې لینا پسوی ټول مخلوق برا جموی رب کریم بټول تو ویل من الملك اليوم د چا د فار بادشاہی دنن رز بدا ټول بووی لله الواحد القهار جواب بور کی چې आवाज د الله د فارا چی کی او دې القهار او زور ورده اليوم نندس تجزا كل نفس بدلب ورکرشی اليو نفس تبی ما کسبتا چکنی دی لا ظلم اليوم نشت دی ظلم نمرز ان الله سریع الحساب بیشک اللہ دیر زر حساب کونکے دے وانبرهم اویر ودویل رحبیبا یوم العازفتی دا ورځی نزدینا العازفه په معنا د القریب ده اور او ير او دوی د ورځی نزدینا اذ القلوب لدى الحناجر کله چې بزونه د مرکندونو سره وی کاظمین او ډک بې د غم او د خفقان نا اے ډک بې د غم او د خفقان نا یا کاظمین دی بدا زلون دباوی چه دا زل چر ترون نزی پا دی خلیبانی مال زوالیمین من حمیمین نبی دا پارد ظالمان و مشرکان من حمیمین سوک دوست محربان ولا شفیعن او نس شفاعت کون کے یتواع چه دا غ خبر بگنی و من لشیب یعلم خائنت الاعیونی پوئیگی اللہ پا خیانت دسترگو اللہ دسترگو پا خیانتم پوئیگی وما تخفی الصدور اوغا چی پتی سینی اے دسترگو خیانت سر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہو ماوی ویدہ یو سڑے خلقو سر ناز دے یو زنانت گیریگی نو دے ورت داینا پټ پټ ګوري وای ګور ناس او خلق له خو پتو نه لګی دا او یعلم خائنۃ الاعین الله دسترګو په خیانت کويږي اے خلق سره ناس دے نو پټ پټ ګوري اجه خلق له ګوري نو دے نظر کته کی نزان خو د خلق مخ کی ولی او نیک جوړ کړي وخد الله دستور بو په خیانت پويږي د دستور بو د خیانت نم الٰه العالمین منا کړي یا دستور بو خیانت سره یو انسان وای مالی دلی نه دی او دلی دلی وی یا وای هم دی دلو لدلی نه دی د دروغ گواهی کوي د دروغ گواهی کوي وما تخفی الصدور واچ پټای سینه والله یقضی بالحق الله فی سلکی د انصاف او د حق والذین هاکسان یدعون من دونه شرابلی مشرکان ما سوا د الله نا لا یقضون بشیء اغی فیصل نشی کول د سشی ای د سشی مالک ندی نو فیصل بسو کی ان الله هو السمیع البصیر بیشک الله اوریدن کے اولیدن کے دے اولم یسیرو فی الارض آیادی گرزی دلینی دیدی برد پا نظر پزمکا کی فینظرو چی دیو گوری سوچو فکرو کی کیف کانا عاقبت اللذینا سرنگیو اخیری انجام دا کسانو کانو من قبلیم چود دی نمخ کی کانو هم اشد منهم قوتا و غی دیر مضبوط دوینا پا قوت کی و غی دیر مضبوط دوینا پا قوت کی دا هم زمیر منفصل دا غتن دا پارد تاکید دا متصل چکانو کی کم دے ادام جیز دی چدا دی زمیر فصل شی و غی دیر مضبوط دوینا پا قوت کے و آثارن فی الارضوی داو آثارن عطف دے پا قوتن و آثارن پا غنخو کی فی الارضوی چی پزمکا کی پریخینی قلاغانے جوڑے کڑے وی مضبوطی مضبوطی روغ رو خارو نو اخار با کلا بندو دا سی کلاوی جوڑا کچائی که دن بخارونو فا اخذهم اللہ بذنوبهم رانی ولی وی اللہ پا سبب دو گناہنو جرمنو داغوی وما کان لهم من اللہ من واخ نو داغوی دا پارد اللہ دا طرف نسوک ساتن کے بچکون کے ذالک دارانی ول بی انہم پا دی سبب چی بیشکاوی کانت تاتیهم و غی چرات للباغوی تا رسولهم پیغمبران علیہم السلام داغوی بالبینات پسرگند موجزات و دلائل سرا فکفرو نوی کفر اختیار کرو فأخذهم اللہ نو اللہ رانی ولیو انہو بیشکد اللہ قوی طاقت و قوت والده شدید العقاب و سحزاب والده ولقد ارسلنا موسى بآياتنا او بشكر عليه موسى عليه السلام بآياتنا فخل معجزات ودلائل سرا وسلطان مبين وبدليل خار سرا الى فرعون فرعون وهامان وهامان وقارون وقارون فقالوا نديويلو ساحر كذاب وی دا جادو گرد او غٹ درو جننے فلما جاہم بالحق من عندنا ہر کل چرات لکلو دوی تپا حق سر زمونگ در طرفنا قالو ویلیو دوی اقتلو ابنا الذین او اجنئی زامن دا کسانو آمنو معہو چیمان روڑے دی موسیٰ علیہ السلام سراب دے پا دویم زل بچی وجل شورو کل ادا دی امت توعی چګوره د پخوانو بچی د ایمان د وجه نه ذبح کړو خود بچو په ذبح کې دو ګرې د ایمان نه اوري دلینو واستحیو نساهم او ژوندې پریزي لونه د دوی و ما کې دل کافرین الا فی ضلال نو مکرو فریب د کافرو مگر په تباہی او بربادی کې وقال فرعون ویلی فرعون ضروری پریگ دیما اقتل موسیٰ چو اجنم موسیٰ علیہ السلام ولیدع ربه دید روب لخبل ربن زمان دخلاص کی ای دی دنیا دا سی غٹ غٹ کافر کتری ویزی وجنم او دی وی زمان رب دی زرب دی روب لی مان دخلاص کی ویولی وجنی د وجلو خص سبب وی انی اخاف فرعون وی زی اریگم ان یبدل دینکم چې د موسی علیه السلام بتا سول دین بدل کی ای غ شرک او کفر او دهریت اغه ته دین وی دین در ته بدلای ور فرعون وی ما سره د دین غم نه او ان یظهر فی الارض الفساد یادا چرا سرگن بکی دے پزید مکد مصر کی فساد اور دو خبر خلق علم خکی لیکن وی پا دو خبر خلق را پورت کی یو چیس لدین وی اوتولوی دین در تروانی دویم چرا غمال و دولت و حکومت دوی دادر نالی وقال موسیٰ فرمائلی موسیٰ علیہ السلام انی عذت بربی بشکز پنای غوانم پرب زما وربکم و پرب ستاسو من کل متکبرن ده هر متکبرنا لا یؤمن بیوم الحساب چیغا ایمان نساتی پرزد حساب بانی وقال رجل مومن ویلی وغسڑی مومن وردی تعبزل جہاد وی ده ظالم جابر روان دی حق خبر کئی او دا د فرعون د خاندان سره دی ولی عهد د فرعون د مرگ نفس دا وصیت او لیکل شی او چې د مصر بادشاہ به دی دمرلوی منصب او حکومت سے دی مان د فار لث ورکا وقال رجل مؤمن ولی وغسڑی مؤمن من آل فرعون اجدا او د آل فرعون یکتم ایمانه دخب القوم کافر قبطیانو نے ایمان پٹ ساتلیو دو سرگن دینکو مگر پا دغرز اتقتلون رجولا آیا وجنی تاس ویودا سی سڑے ای اقول ربی اللہ چی غوائی زمارب و پالن کے اللہ دے وقد جاکم بالبینات من ربکم ابی شکر آتلی لکڑی تاسو لپخکارا و دلائل و سراد طرف درف ستاسونا وینکو کاذبن کوی اغا دروجن فعلیه کذبو نپاغی بس ازاد دروغ دا غویوی وینکو سوادکن کوی رشتین لکدا حقیقت دے یوسف کم ابرسی کی تاسو تے زما قوم بعد اللذی بازی آغا زاب عدکم چی داد اللہ پی غمبر تی تاسو یا رئی او تاسو سر وعدہ کئی ان اللہ بیشک اللہ لا یهدی ہدایت نکئی من حاغ چاہتا ہوا مصرفن چی اغزیاتے کون کئی کذاب و غٹ دروغ جنوی اگر سور اخکل اخکل خبری کڑی ملغلری پیرلی اللہ تا دمرخ و خشوی چدا غیو یو خبره خپل کتاب کې ذکر کړي اگر الله ورته څومره حقیقت د ظاهر او د باطن نصیب کړي و یا قومه قوم زمالکم الملک اليوم تاسو د پاره بادشاہی د نن ورځ ظاهرین فی الارض غالب یی پد ازمکه کې په بنی اسرائیلو اینن ستاسو حکومت دے لخکری دی زور مو دے قوت مو دے فمین انصرنا من بأس اللہ سوک دے چی بچ بکی مونگ دا عذاب دا اللہ نا انجاہنا کمونگ تراغے دا اللہ عذاب خو پا حکومتنو پا لخکرو او پا دیرو اسلحو بیانو واپس کی قال فرعون فرعون ویلیو ما اریکم اللہ ما ارا ما اریکم ما اقول لکم ایز تاسو تنوائم او تاسو لمشورن درکم اللہ مارا مگر آغا چی درکڑی ملا چی دا موسیٰ علیہ السلام قتلوم وما اہدیکم زنخم تاسو تا الا سبیل الرشاد مگر لار حقا و درستا وقال الذي ولي وغكس امن ايمان روړو يا قومي قوم زما اني خاف عليكم بيشك زيرغم پتا سو مثل يوم الاحزاب فمثل دورج دمخنو دلو مثل داو قوم نوح فمثل دحال دقوم دنوح عليه السلام وراغين پیغمبرانو د دعوت نه مخړول دنوح عليه السلام د قوم انجام سشو وعاد و ثمود او دادیانو سمودیانو والذین آوغ کافر من بعدهم چی دی نفسو وما اللہ ندی اللہ یرید ظلم للعباد اراد لرن کے د ظلم پا بندگانو ویا قوم قوم زمائن یخاف علیکم بیشک زیریگم پتاسو یوم التناد دورزی دا آوازنونا دا دا قیامت دورزی مختلف نونا دی چی قرآن ذکر کئی مخیو یوم التلاق دا ملاقات رز او دلتا ورتا یوم التناد وی دا آوازنو رز دا آوازنو رز او دیتا زکا یوم التناد وی خلق با یو بلتا آوازنو ورکی جنتیان با جهنمیانو تا او جهنمیان جنتیانو تا آراف والا با کل جنت والا لاواز ورکی کل جهنم والا لکا سور آراف کی در تطیر شل ادیت یومت تناز زکوی چی کل دچا ایسا بوشی او نیکی درنیشی نیو اعلان بوشی ټول محشر والا بے اوری خبردار فلانے نیک بخشو پیو داسی نیک بختیا چی دی نفس با بد نصیب نشی اویلان بوشی چی دا چا من لامی پا گسلاس ملاوشی او طول دا عمالوی دا نیکوی کم شی وی با فلانے دا فلانی زوی بد نصیب شو پیو داسی بد نصیبی چی دی نفس با نصیب دار نشی یا یو متناز کوي چې مرگ به زبح کی د غټ په شکل کې بیراولی او आवाज بو کی ملائک جنتیانو تن تلکم الجنتو رستموها بما کنتم تعملون وی ويا اهل الجنت خلود لا موت ويا اهل النار خلود لا موت یوم تولونا فکمرت شوبگر زیتا سود میدان د محشرنا مدبرین شاکون کی یوم تولونا مدبرین فکمرت شوبگر زی شاکون کی مالکم من الله من عاصم نبیتا سود فارد الله د طرف نه شوب بچ کون کے و من یذلل الله هر شوب چله گمراه کی فما له من هاد نبی داغد پار شکلار سبون کے ولقد جاکم یوسف رجل مومن وی بیشکر آغلے و تاسو تا یوسف علیہ السلام من قبل هود دی نمخ کی وی گورا دی موسیٰ علیہ السلام نمخ کی یو عظیم شخصیت پدی مصر خار کے تیر دے او غیرات لکر یوسف علیہ السلام بالبینات پسرگند دلائل سرا فما زلتم امیشو ایتاسو فی شک پشک مما جاکم بیهی دہا غصن چیرات لکر یوتاسو تپاغی حتی تردی اذا حلکا چی غی وفات شل قلتم نتاسویلیو لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولًا هرگز روبن لیگی اللہ فزد دین بل پیغمبر تاسو در رسالت اڑو انکارو کو او لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولًا دی دو مقصدون علماء ذکر کنی دی ایوی یوسف علیہ السلام دو وفات نفس تاسو اڑو بالکل انکار او کو جنی نفس ببل پیغمبر نی او یو مقصد علماء او دام ذکر کړي وای ګور یوسف علیہ السلام پس مملاس مروړل چې بیا بمدا سید عدل او انصاف بادشاہ په مصر راشي سبب ګور موسی علیہ السلام پس مملاس مروړی کذالک دارنگی یذل الله گمراکی اللہ منا چالرا هو مصرف مرتاب چی اغزیاتی کونکی دی مرتاب او شک کئی دا اللہ پا دن کی اللذین حق کسان یجادلون فی آیات اللہ چی جگڑی کئی پایاتون دا اللہ کی بغیر سلطان نتاہم بغیر دس دلیل نچراغل دی دویتا کبر مقتن لید غشی خبر دا عند الله پنیز دا اللہ وعند الذین آمنو او پنیز دا کسانو چی مومنان دی یو سڑے دا اللہ وحدانیت کی بی دلیل جگڑے کئی اللہ ام پا کهر کی رازی او مومنانم غسکی کذالک دارنگیت با اللہ مہر لگوی اللہ علا کل قلب متکبر جبار پا هر زڑد تکبر که انکی جبار او سرکشا وقال فرعون ولی فرعون یا حامان ابن لی سرحن اے حامان جوڑ کماتا یو مانای یو بنگلا لعلی ابلغ الاسباب کی دیشی خائیگی چی ورف جم لارو تا اسباب السماوات لارو دا اسمانونو تا فاتولع الى الہ موسیٰ چی ورف جم زو اغا الہ اخذے دا موسیٰ علیہ السلام تا دیوی زما الہ دے زما رب دے چی دا دے رشتیا وی او العیاذ باللہ کدروغ وی و انی لأظنه کاذبا ابیشک خامخا گمان کوم ز پدوید دروغجن اے وای زما خدا یقین دی او علم مې چې دروغجن دی خو زه تاسو د فار او بیا لک تحقیق وکم اور خلق دوکا کای جز کوشش کوم لټو نکو چر دې په حق دی او کنا اپدی طریقې خپل حکومت کای رعیت ته یو خبرې تما ور کای او ټیل مټال ورکي چې بس زما دا حکومت په دې طریقې وي وکذالک دارنګي زوی نه لې فرعون خایست کړی شو د فارو د فرعون شو او عملي ناکار عمل دا وسد عن السبيل بن کړی شو هغه د سیلارینا وما کید فرعون الا فی تباب نو مکرو فریب د فرعون مگر پتباہی او بربادی او تاوان کیو وقال الذی ویلی واغکس آمن چیمان روڑے یا قوم اتبعونی اے زما قوم ما پسیرا روان شئی ما پسیرا شئی زما خبرو منی اہدکم سبیل الرشاد خیم تاسو تالار سما او لارد هدایت اے قوم زماتا بداریو کئی اہدکم سبیل الرشاد ورداد موسیٰ علیہ السلام صحابی ویتبعونی نکد اللہ دا حبیب صحابہ ویجمع پس راشی یا قوم اتبعونی اے قوم زماما پس راشی زماتا بداریو کئی اهدکم سبیل الرشاد خیم تاسو تلار سما یا قوم اے قوم زما انما هذه الحیات الدنیا بیشک دا جوند دنیا متاعن لغن تی فائدہ دا پس تر مرگ پوری بنگلہ دا کور دے سورلی دا چی سوک مرشنو پجیدا دا و بنگلو و کارخانو سکیم ګور الله سمره د دنیا فنا د دې رجل مؤمن فزړه کې اچولې وې دا دنیا وال ژوند یو لغون ته شکا دا او لغون ته فائدہ دا وان الاخرته او بشک اخرت هي دار القرار هغه کور د همیشه پاتې کې دودې من عمل سیئه چا عمل کوبت فلا يجزى الا مثلها نو سزا بور نکلیش مگر پا مثل لدی ومن عمل صالحا چاچ عمل کنیک من ذکر نونسا کناری نوی کزنا نوی وهو مؤمن نو حال دادی چیغ مؤمنو فولائی که ادخلون الجنتا دغ خلق وردن نبشی جنتا یرزقون فیها بغیر حساب رزق بور کی دیشی دیتا پدیکی بی حسابا ويا قوم يا قوم زما مالي سشوي مالرا ادعوكم من النجات چراب لم دخلاسي طرف تا نجات سده دي والله عبادت او د الله د پیغمبر د خبرو تصديق وتدعونني الى النار او تاسو بلي ما اورتا تدعونني تاسو بلي ما لاكفر بالله چې انکار وکم د الله د وحدانیت نه او شرک به او شریکان جوړ کوم د دی الله سره ما غالي سلی به علم چې نشته د مال رداغي بهر کس علم او فوها وانا ادعوكم وزرع بلم تاسو الى العزيز الغفار اغزات چې زور اور او ډېر بخون کړي لا جرم دې کې شک نشتا انما تدعونني بشکاغ چې بلی تاسو مایله داوی عبادت او بندګی ریتا ليس له دعوه نشته دې وی لره حق درا مدد کولو فی الدنیا په دنیا کې ولا فی الاخره او نه په اخرت کې ند دنیا په خبرو کې سپکار راضی او د بلونکو دعوت قبلول نشي او نه د اخرت بارکی وان مردنا الی الله بیشکت للزمگ اللہ تری وان المسرفین آویشک مشرکان هم اصحاب النار دا خاندان دور دی فستذکرون ما اقول لکم زرد چرایات بکی اغس چیزی تاسو توام زماری خبرو پسی زن کدن او پا برزخ و خیرت کی بلاس مروڑی وافوض امري الى الله او زسپار مخفل معامل الله تا ان الله بصير بالعباد بيشك الله لدن کې د پخپلو بندګانو فرعون د قتلولو حکم موکو فوقاه الله ساتل والله غلرا سيئات ما مكروا د تکلیفون او هغه نه چې کوم مکرو فریب کړو وحاق بآل فرعون اور نازل کړو پال د فرعون سوء العذاب ناکار عذاب ناکار عذاب سو سمندر کې ورتا او ډوبکل او ناکار عذاب سره چې هغه جهنم دی النار یعرضون علیها پیش کول شي دی په دیور غدو او عشیا سحر او بازیګر وردا آیاتم د عذاب قبر دلیل له ایثار او ماهم فرعون او د قوم او لخر کافر د جهنم په اور پیش کول شي و یوم تقوم الساعه فمکمر چې قائم بشي قیامت الله وحکم کی ادخلوا آل فرعون وردنکی آل فرعون اشد العذاب سخ عذاب تا وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ کلچ جگڑ بکیدئی پور کی فرعون و داغ قوم نالت مشران و کشران فَيَقُولُ الدُّعَفَاءُ اُبْوَئِ کَمْزُورِ مَاتَحْ لِلَّذِينَ آغَ کَسَانُ تَيْسْتَكْبَرُو چی اغی لوی کڑی و آزانو نے لوی گنڈ لیو کشران بنی مشرانو توی اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا بِشَكَ وَمُنْ دُنِيَا كِسْتَا سُتَابِدَار مو خوب استاسو خبر من لا فهل انتم مغنون عنا آیا یی تاسو دفکون کی زمون نصیبا من النار سی صدورنا قال الذين استكبروا ويا كسان چلوی کړیوا ان کلن فیها بیشک مون ټول په پدی اور کیو ان الله قد حکم بین العباد بیشک اللہ فیصل فرمائلی لپمند بندگانو کی وقال اللذین او بوئی حق کسان ایدہ مشران او کشران فی النار چور کینی لخزنت جہنم خزان چانو ملائکو د جہنم تا ادعو ربکم ملائکو تا بوئی دعا غاڑی موند پار دخپل ربنا یخفف عنا جس په کولری کې زمونږ نه یو من من العذاب یو رز د عذاب یو رز چوټي خو دې مونږ ته ملاو شي قالو دا ملائک ورته و یو لم تک تاتیکم رسلکم آیا نو ای تاسو چراتل و تاسو تستاسو پیغمبران پیغمبران در تراغلی نو په دنیا کې بل بینات پخکارو دلائل او معجزات قالو وای بدوی بلا ولنا مونږ ته پیغمبران راغلي او مونږ د خبره نو منلي قالو ملائک ورته وی فدعو زید واغان غواړي استاسو دعا قبلي گینا وما دعاء الكافرين ند دعاء الكافر الا في ضلال مگر پتباہی او بربادی کی د قبلی گنا انا بشک منگالن انصر رسولنا خام خامدت کو دخلو پیغمبرانو والذین او دعا کسانو آمنو چی مومنان دی فی الحیات الدنیا پجوند دنیا کی اجوند دنیا کی مدد سے اللہ ورط دین دلائل ورکنی او الله کامیابی ورکړي او مدد د الله سره د کافرو ندوی انتقام اخلي د کافرو ندوی انتقام الله اخلي و یوم یقوم الاشهاد اپکمر شوبدریږي گواهان یوم پکمر لا ينفع الظالمین معذرتهم چې فائدہ بورن کی ظالمانو تا عذر بهانی دوی ولهم اللعنت دوی دفار بلانت وی ولهم سوء الدار او دوی دفار ببتکور دا خیرت وی ولقد آتینا موسی الهدا او بیشک ورکڑو موسی علیہ السلام تا ہدایت و اورثنا بنی اسرائیل الكتاب پمیراس کے میں ورکڑو بنی اسرائیل تا کتاب هدا و ذکرا هدایت و نصیحت لول الالباب د فار د خواندانو د عقلونو فصبر کله چې دا خبر او واقعات په جندل نو صبر وکا ان وعد الله حق بشک وعد د الله چې تاسو مؤمنانو سره کړی دا حق ده الله مدد په دنیا او خیرت کې راضی واستغفر لذنبک بخنو غوار لپارد گناد خپل امت وسبح بحمد ربک او پاکی بیان واسرد صفات و بیانو لد ربستانا بالعشی والعبکار سمازیگر او سحر ان اللذین بیشکا کسان یجادلون فی آیات اللہ چی جگڑ کئی پایاتن دا اللہ کے بغیر سلطان اتاهم بغیر د دلیل نه چراغله د دوی تا ان فی صدورهم نشتر پسینو د دوی کې الا کبر مغرور او لوی او تکبر نه ما هم ببالغیه چن د دوی رسیدون کیا غیتا د دې ژوندو کې غرور او تکبر دے فاستعذ بالله نو پناہیو غوار پا اللہ اے ددائی سنو کی تکبر سوچو یا غیتا رسینا دائی نبوت رت کولو او نبوت سوک شتا دفا کولشی دا اللہ دا توحید آیا تنے دفا کول پناہیو غوار دا اللہ نا انہو بیشک شاندار ہوا السمیع البصیر دا اللہ ریدن کے اولی دن کے لے لخلق السماوات والارض خامخا پیدائش تا اسمانو نوزمکو اکبر من خلق الناس دیر لوی دے دا پیدائش دا خلقونا چی دا کافر وی منگ مرشو خاورشو منگ بسوک پیدا کئی وی کمزاد چی اسمانو نوزمکی پیدا کری او تاسو منعی دا غزاد بم دوباره پیدا کی ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن دیر د خلکو نه پوهیږي نه وما یستوی الاعمى والبصیر نه دی برابر روند اولیدونکه روند دا کافر او بصیر مؤمنو والذین آمنو او هغه کسان چې ایمان روړ او عمل الصالحات عملونه کړی دي نیک ولل مسیء او نه بدکار او بدعمل قلیل ما تذکرون دیر لگ دے حغا چتاسو نصیحت قبل وی میرا زیبیتا